Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Adnan Arduman'a teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta Açık Yeşil'e biraz Çevre ve Şehircilik Bakanımızın... ...yeni Çevre ve Şehircilik Bakanımız İdris Güllüce'nin son beyanatı üzerinden biraz başlayalım diye düşündük. Hani üzerinde konuşacağınız daha önemli bir konu yok mu diyebilirsiniz ama... Çevre Bakanı'nın, yeni Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bu demeci sanırım hani bakan olduktan sonra verdiği ilk önemli basına yansıyan demeçti. O açıdan da önemli. Ve kısaca hatırlarsak bundan 3 gün önce İstanbul'da Mimar ve Mühendisler Grubu'nun toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce çevre ile ilgili düşüncelerini açıklamış ve şöyle, özetle şöyle demişti. Çevre Müslümanların öz be öz, anasının ak sütü kadar helal kendi mallarıdır. Kimse Müslümanlara, Türkiye'deki insanlara ne çevreciliği öğretmeye kalksın ne de çevrecilik edebiyatı yapsın. Şimdi bu lafları hani basında okuduktan sonra tabii insan şüpheye düşüyor. Acaba basın bir şeyleri buradan cımbızlamış mı? Aslında bakan kim bilir başka neler demek istedi diye. Dolayısıyla ben girip hemen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesine baktım demecin bütününü görmek açısından. Eksiği yok, fazlası varmış. Öyle mi? Oradan hayranlıkla karşıladım. Evet, hayranlıkla. Birkaç şey daha okuyayım isterseniz. Şöyle demiş mesela, çevreyle ilgili düşüncesini açıklayan Bakan Güllüce diyor. Bakanlığın web sitesindeki haberde. Her şeyin fanatikliğinin kötü olduğunu söyledi. Bakan Güllüce, dinin fanatikliği dahi hoş değildir. Çünkü o zaman başka bir yere gitmiş olursunuz. O fanatiklerin neler yaptığını da görüyoruz. Bismillah diyerek bir başka adamı kesmesini ben anlamakta zorlanıyorum falan filan. Fanatiklikten şey yapmış ve oradan sözü çevrecilerin fanatikliğine getirmiş. Ve şöyle demiş, Bakan Güllüce bir çevre fanatikliğinin oluştuğunu, bazı ülkelerin özellikle Türkiye gibi gelişmekte, gelişmemiş ya da kendilerine rakip gördükleri ülkelerde çevre bilincini, şuurunu, çevre nabzını, oranın gelişmesiyle ilgili bir kırbaç olarak kullandığını söyledi. Ne demek istemiş olabilir? Bu kırbaç kısmını ben tam anlamadım. Yani kırbaç hani biraz hani yürü, devam et anlamında bir kırbaçlama değil anladığım kadarıyla. Çünkü gelişmesini istemiyorlar Türkiye'nin. Dolayısıyla o anlamda bir kırbaç olamaz değil mi? İlahi Marki'ye sormak lazım. Marki de Sade. Ha, o anlamda diyorsunuz. Ama bu kırbaç şey bir... teşvik edici bir şey, kelime gibi geliyor bana. Yani burada sanki engelleyici bir şey olarak o zaman da kullanmış. Aklıma bir Türk atasözü geliyor. Borç yiğidin kamçısıdır, kırbacıdır yani. Evet, o da teşvik edici. Evet. Burada ne demek istediğini tam anlamadım ama devamı da şöyle diyor ki, o ülkeler kendilerini geliştirmeyle ilgili hangi projeyi atarsa atsın, eğer öbürleri o ülkenin ilerlemesini, o noktaya sahip olmamasını istiyorsa hemen bu enstrümanı kullanıyor ve o projeyi engellemeye çalışıyor. Rahmetli Menderes nükleere lafı getirmiş. Nükleer santralle ilgili talimat vermiş. Ondan sonra gelen bütün hükümetler de evet demişler. Fakat yapalım diye inceden bir ses çıkar çıkmaz nasıl yaparsınız diye bir ses çıkınca, yok canım vazgeçtik deyip herkes durmuş. Bu arada belagata da özellikle dikkatinizi çekerim. Yani hepsi bir kere yapalım demişler. Kim bu hepsi? Bütün hükümetler. Menderes'ten beri. Peki bu hükümet ne niye yapmış? Niye yapılmıyor? Bu hükümet ne yapmış? Bu hükümet nasıl yaparsınız bağırtısına rağmen yapacağız dedi. Diyor ve bu nükleer üzerinden aslında bu hükümetin hiç bunları dinlemediğini, yani nükleer meselesini, hani diğer ülkeler bizden daha mı az çevreci, Fransızlar, Kanadalılar falan diye klasik argümanı söylemiş. Ve ama asıl bence bakanın teorisinin şey noktası, üst noktası şu cümle. Çevreyle ilgili iki grubun bulunduğunu, birisinin başkaları söylediği için, diğerinin ise çevre fanatiği olduğu için muhalefet ettiğini dile getiren Güllüce, çevrenin hükümetlerin önünde birer engel olma mekanizması olarak kullanıldığını söyledi. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Yani çevrecinin iki türü varmış. Bir tanesi siz yapıyorsunuz diye karşı çıkanlar. Herhangi bir neden olmayan. İkincisi de fanatikler. Dolayısıyla herhangi bir olumlu çevrecilik tarifi burada yer almamış oluyor Sayın Bakan'a göre. Bu son derece ilginç bir şey. Evet, ben bunu şimdi bir tarihsel perspektif içinden senin verdiğin veriler üzerinden de toparlayacak olursam. Bu kadar ciddiye aldınız yani. Evet, Grand Theory yani tamamen de 1950'lerden itibaren bakarsak hep yapmak isteyen hükümetler var. Olumlu hükümetler ve hep yaptırmak istemeyenler var. Burada ne sonuç çıkar? Bir tek sonuç çıkar. Paralel devlet. Yaptırmak istemeyenler başından beri paralel devlet. Ben bu bağlantıyı hakikaten kuramamıştım aslında. Yani biz burada bir de paralel çevrecilik diye bir durum olabilir. Ama sonu şöyle bitiyor şeyin. Bize çevreciliği öğretme. Sen 70'lerde bunu öğrenmişsin. Biz kalü beladan beri çevreciyiz. Çevreyle ilgili kimsenin bizden daha iddialı olması mümkün değil, diyor. Sayın Bakan'ın konuşmasının bitişi de böyle. Şimdi kimdir İdris Güllüce? Aslında bu bir ara Türkiye'deki çevre bakanları, değişik isimlerdi bu bakanlıklar. Çevre Bakanlığı diye başladı 91'de İmren Aykut'la. Ondan sonra işte Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diye devam ediyor. Bu bakanlar hakkında birilerinin ben bir tez falan yazmasını özellikle bekliyorum. Özellikle bakanların demeçleri üzerinden. Mesela bu bakanımız inşaat mühendisiymiş. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini bitirmiş. Yüksek lisansını yönetim organizasyon alanında tamamlamış. 3 dönem Tuzla Belediye Başkanlığı yapmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı yapmış. Yani herhangi bir çevreyle ilgili ben bir şey göremedim. Bu bakanlığın şehircilik bölümüyle ilgili bir kariyerden geliyor Sayın Bakan. Fakat buna rağmen diyor ki çevreyle ilgili kimsenin bizden daha iddialı olması mümkün değil. Evet, köklü bir çevreci. Başbakanın bu şeyin aklıma geldi. Time dergisinde kapak olduğu zaman fotoğrafını nasıl buldunuz diyenlere verdiği cevabı hatırladım. Bunu çok mu aramışlar bu fotoğrafı diye. Nedense Çevre Bakanı deyince o aklıma geldi. Dün Yeşil Gazete'de Gözde Kazaz'ın bir özel haberi çıktı bu şeyle ilgili. Çevreciler ve özellikle de bu Müslüman camiadan gelenler özellikle ne diyor bu demeç hakkında diye. Orada da Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin kurucu rektörü olan ilahiyat profesörü Profesör Doktor İbrahim Özdemir'in bir yorumu var. Şöyle diyor İbrahim Özdemir. Öncelikle belirteyim, Çevre Bakanı makamını biz çevrecilere borçludur. Şu anda dünyada devam eden çevre mücadelesi ve bunun için çaba sarf eden insanların katkısı sayesinde Çevre Bakanlıkları kuruldu. Sanıyorum Sayın Bakan konuya vakıf değil, demiş. Ve diyor ki birçok Müslüman yazar ve düşünür Rum suresinin şu ayetini diyor. Çevre sorunlarına işaret bağlamında anlıyorlar. Allah'ın buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercihleriyle yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde bozukluk, fesat ortaya çıktı. Nizam bozuldu. Bunu bir çevreci şey olarak anlarlar. Şimdi ise Batı'nın komplosu, Batı İslam ülkelerinin kalkınmasını istemiyor söylemi var. Kalkınmak için çevreyi tahrip etmeniz gerekmiyor. Etraftaki her şey Allah'ın bize emaneti. Aynı şekilde İhsan Eli açıkta antikapitalist Müslümanlardan. O da diyor ki bunlar bağlar, bahçeler, tarlalar hepsi Allah'ın emanetidir. Bunlar hibe demek değildir. Dolayısıyla emanete ihanet diye bir kavram var. Aldığın emaneti zamanında geri ödeyeceksin diye. Aslında bu hani Müslümanların malı olduğunu söyleyen bir çevre bakanına karşı böyle sesler de var. Bu haberi Yeşil Gazete'de okuyabilirsiniz. Evet, çevreyle ilgili çok, yani çeşitli yönleriyle ilgili çok sayıda haber var. Ama ben bir tek sabah da Açık Gazete'de konuşma fırsatı bulmamıza rağmen çok önemsediğim için bu şeyden bahsetmek istiyorum biraz daha. Keystone XL adı verilen bu kum, petrol kumları diye de adlandırılan bitümen petrolünün işte 830 bin varil günde Alberta'daki kumlardan, kum petrollerinden zift katran kumları, neyse işte pek çok adı var, 830 bin varil günde taşınacak. Yani Körfez bölgesindeki rafinerilere, Meksika Körfezi'ndeki ve bunun onaylanmak üzere olduğuna dair artık şeyler çıktı. Yani Dışişleri Bakanlığı artık fazla bir zarar yoktur diyor. Bütün Kuzey Amerika, Kanada'da dahil ayakta, halbuki yeraltı sularına karışılıyor. Geleneksel topraklarımız, sularımız mahvolmakta diyorlar. Yolun üzerinde kaç eyaletten geçiyorsa bütün cemaatler, oradaki komüniteler ayağa kalkmış vaziyette. Ve çok ilginç, bu haber çıkar çıkmaz 44 eyalette birden Amerika Birleşik Devletleri'nde ayağa kalkmış insanlar. Ve çok büyük bir tepki göstermişler. Yani yüzlerce eylem olmuş aynı anda. Ve Bill McCabe'ın diyor ki aslında son 30 yıldır belki de en büyük gösteriler Amerika'da çevre konusunda burada şimdi oluyor ve nihayet artık karar anına geldik demiş Bill McCabe'ın, 350 Orgun kurucusu, önünde gelen aktivist. Şimdi göreceğiz artık. Bakanlar satılmış şeyler, bürokratlar petrol ve diğer enerji şirketlerinin emrinde, oyaladılar oyaladılar ama getirdiler artık, oylatmak istiyorlar bunu apaçık. Şimdi John Kerry ile Barack Obama'nın artık petrol endüstrisinin kölesi ya da piyonu mu, yoksa gerçekten de bugüne kadar defalarca söyledikleri taahhütlerin arkasında duracak insanlar mı olduğunu şimdi göreceğiz demişler. Ve gerçekten de ben ikincisinin çıkacağını pek sanmıyorum ama. Evet, ama büyük bir hareket. Hatta Texas şeyde bu ilginç bir hareketin başında olan bir kadından da, aktivist kadından da gelen şeylere bakılacak olursa, tweetlere, büyük bir hareket doğuyor ve ben olsam bu kararı verecek olanların yerinde karşısında yer almak istemez, karşısında yer alıyorsam endişelenirdim. Çok büyük bir hareket doğuyor diye tweet atmış. Haklı olabilir, bilmiyoruz yani henüz. Evet, ama işte bu klasik şey var ya, yani fosil yakıtlarla, Keystone XL'le vesaireyle iklim değişikliğine bağlı felaketler arasında bağ kurulamıyor. Yani bunu biz burada bu bağı kuruyoruz, bilim insanları bu bağı kuruyor ama genel olarak toplumda bu bağ kurulamıyor. Yoksa ona bakarsanız şu anda çok önemli birkaç şey var mesela haberlere yansıyan. Bunlardan bir tanesi, İngiltere seller ve fırtınalara teslim olmuş durumda. Yani ben çok gün be gün takip edemedim ama en son mesela salı sabahı, yani dün sabah 47 tane sel uyarısında bulunmuştu Met Office. Yani İngiltere'deki meteoroloji ile ilgili kamu kuruluşu. Ve 179 da alarm verilmiş. Yani bunlar hatta işte bu Somerset'te ciddi bir su baskınlarına falan neden oldu. Birçok yerde, yani İngiltere'nin her yerinde şu anda gelmekte olan fırtına ve sellerden bahsediliyor. Bu normalin dışında olduğu çok açık haberlere göre. Öte yandan mesela bir başka önemli haber Kaliforniya ile ilgili çıktı en son. Kuraklık meselesi. Fakat bu artık bayağı ciddi bir korkutucu hal almaya başlamış. Çünkü diyor ki bilim insanları, bu Huffington Post'tan okuyorum bunu. Şeyde de var, Climate Progress'te de var bu haber ama paleoklimatolojist, yani işte geçmiş iklimleri araştıran iklim tarihçisi, bilim insanlarından bir tanesi Lynn Ingram diyor ki bu şeye göre, yani 1849'dan beri ölçümlerin yapıldığı zaman, işte yağış ölçümlerinin yapılmaya başlandığı zamandan beri en kuru yıl 2013, geçen yıl. Fakat eski ağaç halkalarından elde edilen bilgilere göre 500 yıldır aslında. Son 500 yılın Kaliforniya'daki en kuru zamanıymış ve bunun devam edeceğinden, yani hiç doğru düzgün yağış olmadan bunun devam edeceğinden endişe ediyor. Yani Kaliforniya, koskoca Kaliforniya eyaleti bir çöle yavaş yavaş dönüşüyor. Yağış almayan bir yere dönüşüyor. Ve Kaliforniya'ya göç eden bu büyük toz çukuru, yani 1920'lerin sonuna doğru ortaya çıkan, işte bütün John Steinbeck'in romanlarında da, Grapes of Wrath'da mesela, işte Gazap Üzümleri'nde iyice anlattığı o toz çukurunun şimdi toz çukurlaşma fenomeni olarak, evet, Joe Rome hep yazıyor onu. Ve Kaliforniya'ya geldi, yani dünyanın 6. büyük ekonomisinden bahsediyoruz. Büyük şeyler mesela, büyük kuyuların su seviyesi %30'a düşmüş. Bazı kırsal bölgelerde 120 günlük, 60 ile 120 gün arasında bir su kaldığını söylüyor. Ve normal yağış ortalamasının 30 Ocak'ta normalde yağan yağışa göre %88 daha az yağış düşmüş Kaliforniya'ya. Evet, yani inanılmaz rakamlar var. Biz bunu takip etmeye çalıştık birazcık Can'la da günler boyunca. Çok inanılmaz fotoğraflar da var. Yani BBC'den bir haber var mesela. Hükümet artık yardım edemeyeceğini açıklamış Kaliforniya. Federal hükümet mi? Federal hükümet. Yani su ajansı diyor işte. Herhalde federal hükümete bağlıdır ve veremeyeceğiz yerel şeylere, kuruluşlara su. Giderek yani 400 bin hektarın üzerinde tarım arazisi. Yani 1 milyon acre ediyor bu ve bütün su ve yani içme suyu ve sulama şeyini bu ajanstan alıyorlar. Artık bir kısmına veremeyeceğiz diyorlar. Yani 2014 en kurak yıl oluyor. Gerçek bir kuraklık var demişler. Ve Jerry Brown da, eyalet valisi, vali Jerry Brown, Kaliforniya'nın kuraklığı gerçektir. Bundan daha sağlam bir görüntü olamaz demişler. Bu arada sadece 1 Ocak'la 25 Ocak arasında 406 orman yangını çıkmış Kaliforniya'da yine. Ve aynı kış için çok tuhaf bu tabii. Bunun tarihsel ortalaması kaç peki? Bu dönemde tarihsel ortalama 69 yangınmış. Bu sene 406 yangın çıkıyor. Ve Kaliforniya'nın da sadece tarım ne denir ona, işte tarım ekonomisinin büyüklüğü, yaptıkları üretimin büyüklüğü $45 milyar. Yani bu kadar tarıma dayalı bir şey var, zengin bir tarım bölgesi, büyük bir tehdit altında. Evet. Ama tabii bunu kim bağlıyor? İklim değişikliğine bağlıyor. Kaliforniya'da bile bilmiyorum. Yani bağlasa ne oluyor onu da bilmiyorum hala da. Evet, yani yalnız ben bu senenin dönüştürücü yıl olabileceğine dair bazı şeyler de okuyorum. Kimi dönüştürüyor? Devletleri mi? Yani, hayır, taban hareketleri. Nihayet hiçbir şey dinlemeyecek hale geliyorlar herhalde diye. İnşallah. Yani mesela bir başka haber, 2050'ye kadar, bence bayağı da düşük bir rakam ama sıcaklık çarpması, sıcak çarpması ve benzeri şeylere bağlı ölümlerin %257 artacağına dair yine The Guardian'da bir haber var örneğin. Da İngiltere'de sadece tabii. Yani bir de İngiltere gibi bir yerdeki sıcak çarpmasından bahsediyoruz. Yani Kaliforniya'dan değil. Değil, evet. Yani Kaliforniya'daki fotoğraflar, Reuters fotoğrafı filan, insan inanamıyor yani. O normal seviyesinin, Shasta Gölü'nün fotoğrafı var ve normal seviyesinin 30 metre altına inmiş. Bir gölden bahsediyoruz. Büyük bir gölden. Gemiler, tekneler karaya oturmuş. İran'da da Urumiye Gölü kurudu neredeyse. %5'e düşmüş, evet. Su seviyesi. Bitmiş artık. Yani kim, Orta Doğu'nun en büyük gölü diye geçiyor. Yani Van Gölü'nden falan büyük Urumiye Gölü. Bu Salt Lake'den de büyükmüş, yani Amerika'nın sanırım en büyük gölünden. Daha büyük bir göl, kurumuş durumda. İnanılır gibi değil. Bu İran'ın kuzeyi üstelik yani. Ve İngiltere'de de mesela Britanya'da

Ama sayı, koca budalalar bitmez. Saymakla bitmez, evet. Bu arada demin Kaliforniya'daki kuraklığı verirken Pakistan'ı unuttuk. Asya'nın büyük ülkelerinden bir tanesi. Koskoca ülkenin bir aylık suyu kalmış. Asya Kalkınma Bankası'nın 2013 raporuna göre. Ve bu şeyde Pakistan bölgesinde önümüzdeki 50 yıl içerisinde sıcaklıkların 3 derece artması 3 derece. Evet, 3 derecelik bir artış bekleniyor. 50 yıl içerisinde tabii, hani ortalamada dünyada 3-4,5 derece falan bekleniyor ama Pakistan daha yüksek olan yerlerden bir tanesi. 3 derece artış bekleniyor. Ve bütünüyle sulamaya dayalı bir tarım sistemi varmış Pakistan'da ve yani suyu tarımda kullanmak zorundalar bir taraftan. Bu içme suyu değil yani olay. Ve hani aç kalmak, kurallara göre 1000 günlük önünde suyun olması lazımmış. Onu çok araştıramadım ama herhalde bu şey standart böyle bir şey, evet, yani. Fakat yapıyor. O 1000 gün 30 güne düşmüş durumda. Herhalde yağmur bekleniyor veya ne olacaksa artık. Müslüman değil mi onlar? Çevre Bakanı Güllüce. Onları herhalde bilemem ama Kaliforniya'da yağmur duasına çıkmışlar. Çıkıyorlarmış. Bayağı yani. Peki Britanya, şimdi o zaman Kaliforniya ve Pakistan'daki o korkunç kuraklık tehlikesinden şeye geçelim. Duaya çıkan Britanya adalarında da Sun gazetesi belirdi. Yağmur dursun duasına çıkıyorlar. Şaka etmiyorum. Gerçekten din adamları, Hristiyan din adamlarının öncülüğünde, çünkü mesela Observer'da geçen pazar çıkan 1 Şubat tarihli şeyde Damon Carrington haberi var. Ocak ayı Birleşik Krallık'ın, yani İngiltere, Galler, İskoçya'nın 250 yıl, 247 yıldan beri gördüğü en nemli, en yağışlı ay olmuş. Yani çok acayip aslında. Mesela Avon Nehri'nin üzerinde bisikletle giden biri var, köprünün üzerinde, ama bisiklet suların içinden gidiyor. Böyle bir fotoğraf var. Ve 1767'den beri en yüksek seviyeye ulaşmış yağmur. Ve ortalama seviyenin de Britanya ortalamasının 3 katına çıkmış. Bu arada tabii kıyı bölgelerine özellikle su basıyor. Bir de çünkü yükselen deniz seviyeleri nedeniyle bu bir nevi işte o storm surge dedikleri şey de oluşuyor değil mi? Storm surge. Fırtınaya bağlı dalgalar, yüksek dalgalar denir herhalde onlara değil mi? Evet, aynen yüksek öyle. Yüksek dalgalar oluşuyor. Bir o, bir de çok uzun ve ayrıntılı bir araştırma yayınladı George Monbiot. Hükümet politikaları da kat be kat arttırıyormuş. Çünkü şeyleri, ağaçlandırmayı engelleyen, ağaçlandırma yapmayan çiftçileri korumak adı altında prim veriyorlar. Dolayısıyla da suları tutacak hiçbir şey yok tepelerde Britanya'da. Böyle bir akıl dışı tamamen. Yani ağaç kesimi mi? Ağaçla, yani koyun besleyen koyunlar hiçbir şey bırakmıyor. Hiçbir kırsal alanlarda, tepelerde filan. Bir avuç koyun için ve koyun sahibi için, büyük toprak sahiplerini korumak için bütün kırsal bölgeyi mahvettiklerine dair çok ayrıntılı incelemeler yayınladılar Britanya'da, ama bunda ısrar ediyor Çevre Bakanı filan da. Yani Big Fool sayısı sayılamayacak kadar çok evet. Bir de son bir haber vereyim aptallardan bahsederken. Avustralya'nın büyük şeyi, Great Barrier Reef diye adlandırılan en büyük kültür mirası işte. Ne mirası? Doğa mirası. Mercan kayalıkları. Yeryüzünün en çeşitli yerlerinden biri canlı çeşitliği açısından. Ona da moloz atmaya karar veren şey çıktı. Yani büyük kömür limanı yapılıp çıkan, bütün hafriyattan çıkan molozu da onun üstüne atma kararı aldı Avustralya hükümet. Ne diyeceğini insan bilemiyor doğrusu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın çalışıyorlar diye düşündüm ben bir an. Hani onlar da biliyorsunuz Marmaray'dan çıkan, evet, hafriyatla Yeni Kapı'ya miting meydanı yaptılar ya. Hani ne yapacağız onu? Bari miting meydanı yapalım. Bari denizi dolduralım diye. Ve şimdi resmen uydu görüntülerini görmüşsünüzdür. Evet, gördük. Tarihi yarımadanın şeklini bozmak gibi. Ya can sivilceye benzetti onu, bir akneye. Kocaman bir çubuğa. Ama şimdi bu kadar haberi son bir dakikada toparlamaya çalışacağım iki tane iyi haberle bitireyim. Evet, bu iyi haber de tabii yani iyi mi değil mi bilmiyorum ama en azından hani geleceğe yönelik bizden sonraki kuşaklar bunlara bakıp ya birileri de denemiş falan der diye söylüyorum. Hareket hariç tabii. Mesela Avrupa Birliği'nde çatılara konan güneş panellerinin maliyeti kömürün altına düşmüş şu anda. Yani 8.08 euro yani ne yapıyor? 8 sent değil mi? Evet, 8 sent. Ve bu 6 sente kadar düşecekmiş yakında. Bayağı artık yani çatınıza panel koyun, elektrik üretin giderek önümüzdeki yıllarda çok daha ucuz ve yapılabilir bir şey haline geliyor. Bir tane de ilginç bir şey. Bu da yine Kaliforniya, bu kuraklıktan kırılan, orman yangınlarından kırılan Kaliforniya'da birileri de akıllıca bir iş yapmış. Ve dünyanın en büyük, bu da yine bir büyüklük şeyi var burada ama neyse onu görmeyelim. Dünyanın en büyük güneş termik santralini yapmışlar. Bunun web sitesine girip Ivanpah ismi, nasıl okunuyorsa, Solar Energy Project diye bunu girip bayağı gezebiliyorsunuz. Sanal tur var. Binlerce ayna ve 3 tane kuleden oluşuyor. Bu aynalar işte kuleye güneş ışığını yansıtıyor. Kuledeki suyu kaynatıp. Fakat yani 377 megawatt kurulu güçte bir santralden bahsediyoruz. Yani öyle ufak tefek bir şey değil. Bir nükleer santralin yaklaşık 1/3 ne denk gelir yani. Müthiş bir şey ve hani baktığınız zaman çok büyük bir yerde kaplamıyor. Ama işte sıkışmış bir şekilde 3 alana binlerce aynayı koyarak bunu yapmışlar. Bence şey de değil, fotovoltaik gibi de değil. Yani muhtemelen çok iyi bilmiyorum ama fotovoltaikte kullanılan kimyasallar falan da çok kullanılıyor. Madende. Yani çünkü daha çok yansıtma üzerine ve doğrudan doğruya ısı ya çevirerek, suyu kaynatarak yapıyor yani. Böyle ilginç şeyler de oluyor. Ve 2.2 milyar dolarlık bir yatırım bu sadece. Yani yine nükleer santralden falan ucuz baktığınız zaman. Böyle gelecek vadeden şeyler de oluyor. Ama tabii aynı ülke bir taraftan da Keystone XL'den Katran petrollerini akıtıp dünyanın canını okuyor. Yani neyse, gelecek hafta devam ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41